राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 4 नवंबर 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत निबंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकबाणाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतत्वे नमः वसुदेव सुतं देवं कण्वसानुवर्धनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् महर्षि विभूषितकरार्णवनीरदाभात्पीताम्बराधरुणं बिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुपादरमिन्दनेत्रात् कृष्णात्पदम् किमपि तत्त्वं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। आप मन विशेष पूछी है कि कोई भी कर्म करते हैं तो कर्म का लक्ष्य पहले बनता है, कर्म फल की इच्छा करके भाई इसका ये करेंगे तो ऐसा होगा, तो फलेच्छा रख करके कर्म करते हैं। और इधर गीता में भी आता, आप भी फरमाते हैं कि भाई फलेच्छा का त्याग करना चाहिए, तो क्या करें? कोई भी पढ़ाई करते हैं तो पहले ये सोचते हैं भाई पढ़ाई करेंगे क्यों, सर्विस लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी, कोई भी काम करते हैं तो फल की इच्छा का त्याग नहीं, फल की इच्छा करके करते हैं। और इधर अध्यात्म आता है कि फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए, फल की इच्छा का त्याग करना चाहिए, तो खुलासा करो आप। देखो भाई, एक इच्छा होती है, एक आवश्यकता होती है। जैसे भूख लगी है तो भूख में खाद्य पदार्थ की आवश्यकता है, और उसमें नमक चाहिए, हलवा चाहिए, जलेबी चाहिए, लड्डू चाहिए, ये इच्छा है, ये तो इच्छा। और खाद्य पदार्थ जितना जरूरी हो उतनी पूर्ति हो जाए, वो है आवश्यकता। जैसे सड़क में चलते हैं तो सड़क में खादा बढ़ जाए तो वहां जाते ही चाहे बैलगाड़ी हो चाहे मोटर हो अच्छे ही वो दो तो आवश्यकता है, इज्जत रहेगी, आवश्यकता है तो आवश्यकता की पूर्ति होती है, इच्छा की पूर्ति कभी नहीं होती। इच्छा की पूर्ति कभी होती नहीं किसी बात, आज तक किसी हुई नहीं और होगी नहीं, तो है नहीं, हो सकती नहीं, चार बात है। इच्छा की पूर्ति किसी की सब इच्छा की पूर्ति हुई नहीं और होती नहीं और होगी नहीं, हो सकती नहीं। और आवश्यकता की पूर्ति ही होती है, नहीं तो रहते थे मर जाता, आवश्यकता पूर्ति होती। तो और उद्देश्य बनाना हो तो इच्छा के अनुसार नहीं, आवश्यकता अनुसार। आवश्यकताओं में सबसे मुख्य आवश्यकता है परमात्मा की प्राप्ति, आवश्यकता है, ऐसी आवश्यकता। इस आवश्यकता पर ही इच्छा पड़ी है। जितनी संसार की इच्छा है वो मूल में हमारी आवश्यकता है परमात्मा की। और जो पूर्ति करना चाहते हैं पदार्थों के द्वारा, भोगों के द्वारा, रुपयों के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, ये अनुचित है, ये कभी पूर्ति हो सकती। इच्छा है आवश्यकता है परमात्मा की, और शरीर द्वारा पूरी हो जाए ये असंभव है, कभी होगी ही नहीं, और परमात्मा प्राप्ति जरूर होगी, आवश्यकता है उसकी। तो वो आवश्यकता जब तक रहेगी तब तक इच्छाएं पैदा होगी, ऐसा ही पूछेगी मम्मी ने, जन्म और मरो, जन्म मरो, जन्म मरो, विश्वास होता है, आवश्यकता नहीं पूछता है, उद्देश्य होता है। कोई भी काम किया जाए तो आवश्यकता ही पूछती हो, और वो पूरी होने पर इच्छा मिट जाती है, इच्छा मिट जाती है सर्वथा, राम शक्ति पूर्ति हो जाती थी, प्रेम होने चाहिए, जीवन सफल हो जाएगा, इतने मनुष्य जीवन वो कृतकृत्य हो गया, प्राप्त प्राप्त भी हो गया और ज्ञात ज्ञात भी हो गया। तीन शक्तियां हमारे, एक कृतकृत्य कर्मनसा पूरा कर लिया वो कृतकृत्य होता है, एक ज्ञात ज्ञात भी जो जानना चाहिए उसको जानता है वो ज्ञात ज्ञातव्य हो जा रहा है, और प्राप्त करना तो प्राप्त प्राप्त हो जाएगा। फिर मनुष्य सफल हुआ, इसके बिना मनुष्य सफल होगा नहीं, इस वास्ते इच्छाओं का त्याग करना है, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं मिलना है। मनुष्य इच्छाओं पूर्ति में दो तरह की इच्छा है, एक तो संग्रह की, एक भोग करने की, एक भोग भोगने की इच्छा है, एक संग्रह करने की इच्छा है, ये दोनों इच्छाओं त्याग करना चाहिए। पास में कुछ मत हो, ज्यादा हो, करोड़ों रुपया हो, आवश्यकता की पूर्ति करेंगे, इच्छा की पूर्ति नहीं करनी। भोगों से और संग्रह से मनुष्य कुछ फायदा नहीं होता, जन्म में और आवश्यकता की पूर्ति कर दो तो भगवंत ठीक है, अब आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। अच्छा, अब विचार बंद क्या करना है, तो ये जो दो इच्छा है, एक आवश्यकता एक इच्छा, समझते है ना, भूख लागे तो उतना भोजन चाहिए, वो चाहे साग बत्ती हो और चाहे लगी हो, चाहे खीर मान पुआ हो, चाहे साग रोटी हो, चाहे दाल भात हो, ना ये वास्तविक आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता वास्तव में परमात्मा प्राप्ति की है, मनुष्य जन्म मिला ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए है, इच्छा पूर्ति के लिए नहीं मिला है। पर सब लोग इच्छा पूर्ति करो, इच्छा पूर्ति चारो जुग बीत जाए, सब समय बीत जाए, उम्र बीत जाए, कभी पूर्ति होगी नहीं, होगी नहीं। जब प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जो लाभ होगा जो इच्छा बढ़ेगी, साधारण आदमी के 100 रुपये 100 रुपया पूरा हो जाएगा तो 1000 की इच्छा होगी, तो मन समझाए हमारा 1000 रुपये हो जाए तो 100 रुपया मिला, हमें 900 घाटा है, 1000 चाहिए तो 100 तो है, 9000 पूरा हो जाए, 1000 हो जाएगा तो 10000 इच्छा होगी, तो 9000 घाटा है, 9000 पूरा 10000 तो लगभग कितना चाहता है, 15-20000 नहीं, 10000 चाहिएगा, लगभग होना चाहिए। अब कहता है 99000 घाटा, जो पास में 1000 रुपये हो जो दरिद्रता बढ़ेगी, मगर समझता है रुपया बढ़िया, रुपया नहीं मिले दरिद्रता बढ़ी, अरे 1 लाख हो जाएगा तो 10 लाख से संतोष नहीं हुआ, करोड़पति होता अब 99000 घटा है, हाँ भगत जी 99000 घटा नहीं है, 1 लाख रुपया है, इसमें 99000 घटा है, 1 करोड़ रुपया जाए तो 10 करोड़ 1 करोड़ नहीं, अरपति हो जाओ, तो दरिद्रता बढ़ती है वो समझता है धन बढ़ा है, दरिद्रता बढ़ी भूख बढ़ती है पूरी नहीं होती, और आवश्यकता भगवान ही है तो भगवान ही तो मिल जाता है और इच्छा मिट जाती, भगवान तो मिल जाते हैं और आवश्यकता मिट जाती है, दो बात है, दो बात आवश्यकता इच्छा, दो बात नहीं, इनमें दो काम है, तो इच्छा पूर्ति जो भोग चाहिए, संग्रह चाहिए, ये इच्छा है, और भगवान चाहिए, उसका प्रेम चाहिए, ये दो इच्छा है। तो भगवान चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, ये इच्छा पूरी हो जाएगी, तो इच्छाएं बच जाएगी। ये इच्छा इच्छा आवश्यकता, इसमें इच्छा ये आवश्यकता है। तो आवश्यकता पूर्ति होने पर फिर कुछ चाहिए नहीं, इच्छा सब मिट जाती, ये बात है। तो आवश्यक पूर्ति भी क्या है, हम दो बात होती है, इच्छा में दो बात, आवश्यकता दो बात ही होती है, एक धनगीर भोगों की ये चमटती नहीं, और परमात्मा को प्राप्ति की इच्छा और संग्रह करने की इच्छा, संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, भगवान की प्राप्ति की इच्छा जाती है, वो है आवश्यकता। दोनों इच्छा रहती है, यह है जड़ चेतन ही गांठी पड़े गई जदिषा सुष्टे। ये जो मन में दो इच्छा है, एक संसार की एक परमात्मा की, तो संसार की इच्छा रहेगी तब तक परमात्मा इच्छा नहीं होगी, इच्छा का त्याग करते ही परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है, इच्छा मिट जाती है। दो इच्छा रहती है तो जनता गांठ है, चिचड़ी बनती है, तो दोनों हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति होगी, इच्छा है वो मिट जाती है, तो संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, संभोगों की इच्छा मिट जाती है, सुख की बांध की बढ़ाई की संसार में वाह वाह की जीने की ये इच्छा है, सब इच्छा है, लोग इच्छा है, मान की इच्छा है, बधाई की इच्छा है, समाज अच्छा कहे, परिवार अच्छा कहे, लोग अच्छा कहे, ये सब इच्छा है, ये सब छोड़ देना चाहिए। जो कोई कल्याण चाहता है तो इच्छा छोड़ दे, और आवश्यक पूर्ति नहीं दो चीज तो भगवान प्राप्त होते हैं और इच्छा मिट जाती है। तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, यही ऐसे लग जाए तो बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाएगी, बड़ी सुगमता हो जाएगी, और इच्छा और संग्रह ये दो संसारी है, ना त्याग कर दो। धन मिलेगा उतना जितनी आवश्यकता मिलेगा, संग्रह करने के लिए संजय निर्भय ऐसा हो चल जाएगा, ये लौकिक है, यदि यह लौकिक है इस वास्ते लोकेश में दुविधा निष्ठा, दो निष्ठा होती है, एक ज्ञान की एक भक्ति की, भगवान की इच्छा भक्ति से मिले, ज्ञान होने की इच्छा ज्ञान की मिटे, और फिर कुछ नहीं चाहना है, एक भगवान की इच्छा आना, ऐसा की जगह कुछ नहीं चाहना, कुछ भी नहीं, मुक्ति भी चाहना, जीने की भी चाहना है, ये भी ना हो तो आवश्यकता है, केवल केवल आवश्यकता ही पूर्ति हो जाती, आप साहब करना नहीं, मुझे कुछ करना नहीं है, एक करना परिश्रम, पराश्रय और परिश्रम भगवान ऐसा है, ये परिश्रम है, बिना परिश्रम कोई चीज नहीं होती, परिश्रम और पराश्रय, आश्रय भगवान का और परिश्रम के लिए विश्राम, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, भगवान मिले ये भी इच्छा नहीं करना, कोई भी इच्छा भीतर की करनी नहीं, हम सब कुछ आवश्यकता सबके है, और सबकी आवश्यकता पूर्ति होगी, इच्छा सबकी नष्ट होगी, इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा, इच्छा पूर्ति कभी हुई नहीं, कोई इच्छा पूर्ति होती है, कोई इच्छा पूर्ति नहीं होती, दो दो सौ होते हैं, कुछ इच्छा में पूर्ति भी होती है, कोई नहीं होती, जो पूर्ति होने वाली है वो बिना इच्छा भी हो जाएगी, हर इच्छा से भी हो जाएगी, ना इच्छा से होगी ना तर। इस बात इच्छा इच्छा का त्याग कर देना ही बढ़िया है। सर्वथा संसार इच्छा छोड़ दी, सर्वथा छोटे और आवश्यक पूर्ति हुई, इच्छा छोटे सब छोड़ दिया तो परमात्मा प्राप्ति हाजी जा, क्यों वो प्राप्त है। इच्छा की पूर्ति तो वस्तु मिलने से होती है और मुक्ति की इच्छा स्वतः स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, उसकी पूर्ति होती है। आवश्यकता है तो आवश्यकता पूर्ति नहीं होती, ये सिद्धांत है। तो आवश्यकता भगवान, केवल भगवान की आवश्यकता है। ये इच्छा तो बनेगी, गुरु की इच्छा नहीं रहेगी तो काम बन जाएगा। दो ही बात है, दो तो इच्छा और आवश्यकता। तो आवश्यकता परमात्मा की है और करने जैसा है परिश्रम, और आशय है पदार्थों का। पदार्थों का आशय छूटे भगवान का आशय है, और उसी के लिए क्रिया विश्राम खुशी करना। केवल परमात्मा की वो आवश्यकता ऐसा सब छूट जाएगी, सब ऐसा छूटे रहे अवसर पूर्ति। अवसर पूरे दया काम नहीं करना है, अवसर करना कुछ नहीं है, वो प्राप्त है। क्योंकि प्राप्त में सब जगह परमात्मा मौजूद है, सबको प्राप्त है परमात्मा। इच्छा बेटी है क्या पूर्ति है, केवल इच्छा ही बाधक है। केवल इच्छा कामना आशा तृष्णा ये मात्रा है, कोई ज्यादा मात्रा है कम मात्रा है उसमें नहीं है। इच्छा इच्छा है, कामना है और जरूरत है, ये नहीं जरूरत है। बिहार कामान या सर्वान मान चार बात है, बिहार कामान पांच निष्क्रिया मेरे मोहन मेरे अहंकार सशांति मिली हो सकती, ये दोनों पूरी हो जाती है। तो इच्छा पूरी जाने से तत्व ज्ञान हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। परमात्मा प्राप्ति होने पर आप सारे भक्ति सत्य आएगी बिल्कुल। कब कह जब भक्ति निंदा नहीं करेगा, कहीं तो मायावादी है भक्ति मत भक्ति चाहते हैं भक्ति है और केवल भक्ति होगी सब पूरे जो है। तेसा में अनुकंपा सम आम अज्ञान जम दवा नाश याम मैं अनुभव ज्ञान दीजिए नाश होता। दसवा अध्याय दसवा ग्यारहवा दो श्लोक ये बात तो इस सारा आवश्यकता ही है। अब इसमें जो शंका करो, शंका को जोड़ दियो शंका का। शरीर निर्वाह की जो बात आती है वो आवश्यकता में आती है या इच्छा में आती है? शरीर निर्वाह मात्र की निर्वाह होता आवश्यकता में लेवे उसको इच्छा में लेवे वो लोगों की है आवश्यकता, लोगों का अवसर लोगों का अवसर। शरीर के निर्वाह इच्छा लोगों की इच्छा है वो पूरी होती है, एक दो दिन तीन दिन निकल जाए बता वो मिलेगा। उम्र है तो मिलेगा जरूरी, कृष्ण मिलेगा उसका भगवान जाने कृष्ण पता नहीं, पर मिलेगा जरूर, जीवन जरूर मिलेगा। ये जो चार बातें हैं जैसे इच्छा स्प्रिया और अहंता ममता, स्प्रिया का क्या अर्थ लेगा? स्प्रिया ये चार चार है नहीं, ये चार संसार ये सब है। अहंता ममता संसार भी है, आवश्यकता आवेश है और कामना का नहीं है, ये मिट्टी और पूरा हुआ। मेरे ममो मेरे अहंकार से शांति में सकती शांति है, कामना कहीं पूर्ति होने पर कामना पूरी वह शांति है और परमात्मा तत्व की निराकार की बराबरी है, वहाँ मुक्ति होने मिलेगी। और भगवान के चाहे भगवान का प्रेम मिलेगा, भगवान मिलेगा। प्रेम मिलने पर आवश्यकता तो पूरी हो जाएगी, सब तरह की आवश्यकता सब पूरी हो जाएगी। परमात्मा प्रेम नहीं होता और करो और शंकर। स्प्रिया का अर्थ क्या? स्प्रिया का अर्थ तात्पर्य क्या? स्प्रिया ना आवश्यकता। जैसे हमारे एक पात्र चाहिए, भले मिट्टी का ही हो, पानी पीत गाय भी है, हाथों से पी ले, परंतु प्रसाद में दूध चाहिए, दूसरा गुण चाहिए, उसको कहते आवश्यकता है। ये लोगों की आवश्यकता, इसको कहते हैं कामना। और काम ब्याह कमा स्त्रिया, ये एक स्त्रिया है। और निवास स्त्रिया है, चाट और दो बोले बढ़िया, दुखा दो उड़ दो, अरे कुछ नहीं और तो घास ही उड़ा दो, घास बढ़ा घास डाल दो, आवश्यकता से परमात्मा की और कोई इच्छा न हो, इच्छा का सर्वथा त्याग कर दो, मुक्ति हो जाएगी। एक कर्मी हो गए, दूसरों की इच्छा पूरी करना, दूसरों की सेवा करनी, सारे जब सीधे लोग चीजें, शरीर है, रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद है, पास में जो वस्तुओं का संग्रह है, ये केवल संसारी सेवा के लिए है, भोग के लिए नहीं। सेवा का तो कर भी हो गया, सिद्धि हो जाएगी। और अपने आप को जानना है, ये ज्ञान है। और परमात्मा को जानना है, ये प्रेम है। और लिखा कर्तव्य कर्म को अच्छी तरह से करने के लिए फल की इच्छा तो करनी पड़ेगी ना। फल ऐसा पूरी हो जाएगी। कर्तव्य कर्म करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, इच्छा मिट जाएगी। कामना नहीं, निष्काम भाव। निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने से शांति मिलेगी। और निष्काम भाव और ठीक तरह से दिशा का त्याग करो, आत्मज्ञान हो जाएगा और परमात्मा दर्शन हो जाएगा। अरे प्रेम के चाहे तो बढ़िया प्रेम है, भगवान से भी बढ़िया प्रेम है। भगवान मिल जाए मेरी इच्छा पूर्ति नहीं होती। राम जी वनवास में गए तो भगवान के साथ प्रेम किया, उनको भी भगवान मिले। अरे बैर किया, उनको भी भगवान मिले। और कोई भगवान ना बैर है ना बच्चा है तो कुछ नहीं मिला। और आपके जो गोष्ठ हो प्रश्न बताओ, कोई मैं नहीं उठता बताओ। ये सिद्धांत है पूरा गीता जी का, वासुदेव सर्वम, सर्वम वासुदेव, सर्वम वासुदेव। जब तक है जब तक संसार की हिस्सा है, वासुदेव सर्वम नहीं, वासुदेव बाकी वासुदेव पूर्ण हो गया, सब पूरा हो जाए। जो संघा उठे ये बात है। अब कह रहे नानक जी महाराज ने कहा, श्री नानक जी महाराज कहा कि सांसारिक ऐश्वर्य का लक्ष्य लखना गलत नहीं है। नानक जी ने कहा नानक जी महाराज थे ना संत नानक जी, सिखों के गुरु, उन्होंने कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो ऐश्वर्य की प्राप्ति का लक्ष्य रखना गलत नहीं है। ऐसी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई लिखा तो नहीं, उसमें केवल इच्छा, उसमें केवल आवश्यकता है, कोई सामग्री जरूरत नहीं। देखना हो तो आंखें जरूरत है, नहीं देखना हो तो क्या जरूरत। देख रहे नहीं उसको क्या जरूरत है, आगे भी क्या जरूरत है, ऐसा सर ऐसे कोई ऐसा नहीं। सिखों के गुरु थे हरगोविंद जी, दो तलवार रखते थे, एक का नाम पीरी एक का नाम मीरी। बोले सांसारिक ऐश्वर्य जो है ये भी बुरा नहीं है, उसका सदुपयोग होना चाहिए और आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी रहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अगर हम केवल जैसे ईशावास्य उपनिषद में कहा है कि अविद्या में जो केवल जाते हैं वे अंधेरे में डूब जाते हैं, अंधकार में जाते हैं, और जो केवल विद्या में जाते हैं वे उससे भी गहरे अंधकार में प्रवेश करते हैं। तो अविद्या के द्वारा तो मृत्यु लोक पार करो और विद्या के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करो। तो अपने सांसारिक ऐश्वर्य सांसारिक कर्तव्य अगर पूरा नहीं करेंगे, अर्जुन अगर युद्ध नहीं करते तो महाभारत महाराज जी मना कब करते हैं, नहीं कैसे धर्म की रक्षा होती। आप कह रहे हैं कि सिखों के जो गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी हर गोविंद सिंह जी, उन्होंने कहा कि बोले आप बोलते मेरे को बोले तो बोले उन्होंने ये बात कही कि सांसारिक ऐश्वर्य का लक्ष्य रखना गलत नहीं है। अच्छा, संसार की इच्छा रखना कोई गलत चीज नहीं है, बोले वो सहायक है परमात्मा की प्राप्ति में, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा दोनों ही होना चाहिए। मतलब भोग नहीं निर्वाह, निर्वाह मात्र सहायक है, भोग नहीं निर्वाह, भोग नहीं करो सदुपयोग, निर्वाह वो निर्वाह वो प्राप्ति होना है। बोले उनका सदुपयोग करो, ऐश्वर्य रखो लेकिन सदुपयोग करो, ऐसा संतों ने कहा। तो वही आया कि संसार की जितनी चीजें केवल लोगों के लिए भोग के लिए दे, संसार की जितनी चीजें योग के लिए सेवा के लिए करो, केवल लोगों को सेवा के लिए, संसार को सेवा के लिए करो। महाराज जी जो बोलते हैं बताओ सिद्धांत, बताओ सिद्धांत, महाराज जी सिद्धांत की बात कह रहे हैं। आपके पास हो तो पुण्य करो, ना हो तो बिल्कुल नहीं, और टैक्स है, टैक्स धन का वहां टैक्स लगेगा तो दादा को तो पूरा होगा, खराब पड़ेगा, दादा है ही नहीं तो टैक्स है। कर्म फल की इच्छा, जैसे ये बच्चे हैं ऋषि कुल के जो आए हैं, पढ़ाई में पास होना है उत्तम तरह से पास होना, पूरा समझता है, अगर लक्ष्य न रखे तो कैसे अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे। गीता भी तो बोलती है कार्य कर्म समाचार है, अच्छी तरह कार्य करो। उत्तर तो महाराज जी ने दे दिया, और आप कह रहे हैं, लगता है सुना नहीं पहले ढंग से, आप कह रहे हैं कि पहले कोई भी हम कर्म करेंगे तो उससे पहले कर्म फल का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। जैसे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई का इनको लक्ष्य बनाना पड़ेगा, मैं पढ़ाई करेंगे तो कर्म फल का लक्ष्य तो हो ही गया, पढ़ाई करके हम नौकरी करेंगे ऐसा, तो कर्म फल का उद्देश्य पहले बनता फिर कर्म होता है। गीता वगैरह में लिखा है, संत कहते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए, वो कैसे? निष्काम भाव से कल्याण होगा, और सकाम भाव से करेंगे तो? सकाम भाव से वस्तु मिले नहीं मिले दोनों बात होगी, संसारी इच्छा मिलेगी नहीं मिलेगी दोनों बात हो गई, और परमात्मा की आवश्यक समझ आए तो परमात्मा जरूर मिलेंगे। तो मतलब जब तक हम कर्म फल की तरफ ख्याल नहीं रहेगा तब तक कर्म लक्ष्य पर ख्याल नहीं रहेगा तब तक कर्म अच्छी तरह से पूरा कैसे होगा? कर्म नहीं एव अधिकार रस्ते, तेरा अधिकार कर्म करने में है। माँ फले शो कदा सदा कभी फल जा नहीं, कर्म ने अधिकार रस्ते माँ फले शो कदा सदा, लक्ष्य मिलेगा नहीं मिले दोनों बातें, धन की इच्छा करो धन मिले नहीं मिले, बेटे की इच्छा बेटा हो न हो दोनों होगा, अरे इच्छा परमात्मा नहीं है जरूर प्राप्त होगा। बोले हम लोभ नहीं रखें है? कर्म फल का लोभ नहीं रखें हाँ। और कर्म करें हाँ। तो याद तो याद हो जाए एकदम, फिर पूछो पूछो पूछ जाओ क्या थोड़ा गुण कोई रही तो पूछ ले बेट मायने हमारे समय कर्म रेश्य पुस्तक पढ़ो बहु कीर्तन करना लगे। बीच में एक बात, ऋषिकुल्ला ब्रह्मचारी लोग आयोड़ा है तो स्वस्ति वादन वगैरह नहीं मन में इच्छा ही। ये बातें सब काम की सवेरे मैंने आज गई अभी कही अभी देर देर काम की है संशय का काम की। नहीं नहीं बच्चे आए हुए हैं तो मतलब कुछ ऋषिकुल चूरू से है तो इनके मन में कुछ बोलने की विद्यालय स्वस्ति वादन वगैरह अभी गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कल धन अथवा विद्या विद्या चलो तो नैव साधनम। विद्या पढ़ने हो तो तीन बात है, गुरु सेवा से विद्या मिलती है, अथवा बहुत धन हो तो गुरु अधिकार विद्या मिलती है, अथवा आप ग्रह विद्या है वो उन्हें पास नहीं है तो आप उनको सिखा दो उससे आप सीख लो। तीन साधन है, चौथा नहीं है। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा करो तो विद्या मिलेगी, अथवा धन बहुत हो धन दे दो विद्या मिलेगी, अथवा आवग्रह तो विद्या है वो विद्या दे दो विद्या मिलेगी। तीन बात तो है। तो बाल बोली क्या है, गुरु सेवा, ब्रह्मचर्य का पालन और गुरु सेवा विद्या जाएगी। गुरु सेवा ब्रह्मचर्य का पालन विद्या मंगलाचरण वगैरह कुछ करने का, मंगलाचरण इनसे कराना है क्या कुछ? मंगलाचरण करते स्तुति है प्रार्थना है तुम्हें सिखाते हो? नहीं नहीं अभी आपने अभी चुरू ब्रह्मचर्याश्रम का विद्यार्थी 59-60 करीब आया है ऋषिकुल ब्रह्मचर्याश्रम में। भाई कितने बच्चे पढ़ते हैं? 142। ईश्वरी बाबू बताओ ना खड़े हो। 142 अभी कितने आए? 59-60 में एक कम इतना बच्चा आया है। तो जो हमेशा अपने वेद को पाठ किया करते हैं ना वहाँ, तो यहाँ स्वस्ति वाचन का आपसे कमरे में बात करी थी ईश्वरी बाबू ने, तो बोले कि स्वस्ति वाचन करा दें। तो अभी आपका प्रवचन पूरा हो गया